بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ دلیل وحی اتلو تلاوت کرتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے واقم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہیں واقم الصلاۃ امر مسلم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکر کاموں سے ان الصلاۃ ترغیب تنہا روکتی ہے بزبان حال کہتی ہے جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے فحشاء منکر کے ذریعے سے اس کی مخالفت کرنا زیبا نہیں بزبان حال کہتی ہے جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے فحشاء منکر کے ذریعہ اس کی مخالفت کرنا زیبا نہیں فحشاء ایسی چیز کہ جس کا برا ہونا عقل سے واضح ہو عقل یہ کہے کہ یہ چیز بری ہے زنا قتل چوری یہ فحشاء ہے اس کو یعنی شریعت کا حکم نہ بھی آتا تو عقل کہتا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں تو جن چیزوں کے برے ہونے کا فیصلہ عقل سے ہی معلوم ہو جائے شریعت کی ضرورت کے بغیر شریعت کے بیان کے بغیر عقل ہی سے معلوم ہو جائے اسے کہتے ہیں فحشاء اور منکر جس چیز کا برا ہونا شریعت بیان کرے جو شرع بتائے کہ یہ چیز بری ہے اسے کہا جائے گا منکر والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بڑا ہے اب یہاں پر فحشاء اور منکر اس سے مراد فحشاء سے مراد کیا ہے فحشاء سے کافروں کی خباستیں اور ایذائیں مراد ہیں فحشاء سے کافروں کی خباستیں اور ایذائیں مراد ہیں دفع ایذا کے لیے نماز اس ان ایذاؤں کو خباستوں کو ختم کرنے کا طریقہ نماز پڑھو استعینوا بالصبر والصلاۃ واللہ یعلم ما تصنعون ترہیب پہلے ترغیب اب ترہیب اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے ولا تجادلوا اہل الکتاب بیان طریقہ تبلیغ اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر اچھے طریقے کے ساتھ مشرکین کی طرح اہل کتاب بھی ایذا رسانی کریں تو اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو مگر اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے مقابلہ کرو ان کا الا الذین ظلموا منہم ہاں جو ان میں سے ضدی ہو تو ان کو ترکی بترکی جواب دینے میں مذائقہ نہیں جو ظالم ہیں ضدی ہیں ان کو ترکی بترکی جواب دینے میں مذائقہ نہیں گو افضل پھر بھی احسن طریق ہی ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّذِي بَيَانِ احسن وہ اچھا طریقہ کیا ہے احسن وہ یہ طریقہ ہے تم یہ کہو ہم تو ایمان لائے ما انزل علینا انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہم تو اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں اعتقاداً و عملاً تم یہ کہو وَقَذَالِكَ قَافْ لِبَيَانِ الْكَمَالِ اب مقابلہ کرو اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کرو تو طریقہ یہ ہے کہ احسن انداز میں گفتگو کرو مہذب طریقے سے گفتگو کرو نرمی سے تبلیغ کریں گے تو وہ متاثر ہو کر مانیں گے نرمی سے تبلیغ کریں گے تو وہ متاثر ہو کے مانیں گے، البتہ ضدی نہ مانیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا كَافَ لِبَيَانِ الْكَمَالِ، اور یہ ترغیب للکتاب، ہم ہی نے نازل کی کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ دلیل نقلی، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں، اہل کتاب علماء یعنی قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی کئی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، مگر کافر ضدی۔ یہ ما يَجْحَدُ الزجر، ما يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، دلائل واضح ہونے کے بعد۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، یہ جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب سوال کہ قرآن خود بناتا ہے، یہ تو قرآن خود بناتا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ ما کنت تتلو، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھ نہ سکتے تھے، آپ امی ہیں، آپ کتاب لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ کتاب پڑھتے نہیں تھے۔ ما کنت تتلو، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، ولا تخطہو بیمینے، کا آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتے بھی نہ تھے، اس زن اس وقت، یعنی اگر آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا جانتے ہوتے، اس وقت اگر شک کرتے باطل لوگ، تو پھر بھی چلو کچھ گنجائش ہوتی ان کے شک کرنے کی، اب تو ان کے شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ، اس وقت البتہ شک کرتے مبتلون، جھوٹے لوگ، اس وقت اگر شک کرتے تو شک کا محل ہوتا، اب تو محل ارتیاب نہیں، اب تو شک کا محل ہی نہیں، بلکہ ہوا آیات، بل ہوا آیات بینات، فی صدور الذین اوت العلم، یہ تو آیات بینات ہیں، اوت العلم، علم والے لوگوں کے سینوں میں، یعنی سینوں میں محفوظ ہے، کتاب بت مزید برآں ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، باوجود ظہور اعجاز کے، الا الظالمون، مگر ظالم، فقالوا شکوا، کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہتے ہیں باوجود عطائے معجزات کے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی معجزہ، آیات فرمائشی، من ربہ، کل جواب شکوا، انما الآیات عند اللہ، آیات نازل کرنا اللہ کا کام ہے، آیات نازل کرنا اللہ کا کام ہے، آیات عند اللہ، ینزل ایتہا شاء، جس کو چاہے اللہ نازل کر دیتا ہے، ولستو املک شیئا منہا، ولستو املک شیئا منہا، ان معجزات کے پر میں کسی ایک چیز پر بھی مالک نہیں، تفسیر مدارک، انما الآیات عند اللہ، آیات کا مالک اللہ ہے، جب چاہے نازل کرتا ہے، میں کسی معجزے کا مالک کوئی نہیں، وانما انا فریضہ رسول، میرا کام ہے نذیر مبین، واضح طور پہ ڈر سنانا، اولم یکفہم، جواب شکوہ میں داخل ہے یہ بھی، اور یہ دلیل رسالت نمبر اول، اولم یکفہم، کیا ان کو یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب جو پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ کتاب، کتاب انا انزلنا، یہی کتاب ان کے لیے کافی ہے، یتلا علیہم، جو ان پہ پڑھی جاتی ہے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتابا، ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ پر، یہ کتاب کا نازل ہونا، کتاب کا ہمارا نازل کرنا، یہ دلیل ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، جس پر ہم اپنی کتاب نازل کیا کرتے ہیں وہ ہمارا رسول ہوا کرتا ہے۔ ان فی ذالک لرحمتا، اس میں رحمت ہے، نصیحت ہے مستفیدین کے لیے۔ قل کفا باللہ، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے تمہارے درمیان، یہ دلیلیں دو، ایک اللہ کی کتاب رسالت کی دلیل، دوسرا اللہ رسالت کی دلیل، یا لہو ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ہیں خسارہ پانے والے. آمنوا بالباطل، باطل کیا؟ ہوا ما یعبد من دون اللہ. تفسیر ابو سعود، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے تو وہ معبود باطل. قال ابن عباس ہوا شامل لنحو عیسیٰ والملائکہ، یہ معبود باطل کا لفظ عیسیٰ ملائکہ یعنی نبیوں کو فرشتوں کو سب کو شامل ہے، معبودان باطل کا لفظ یہ سب کو شامل ہے. ول باطلو فل حقیقت عبادتہم، ول باطلو فل حقیقت عبادتہم. اب یہ حضرت عیسیٰ اور ملائکہ یہ تو باطل نہیں ہے، ہاں ان کی عبادت کرنا باطل ہے. ان کو جو کہا جاتا ہے معبود باطل تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خود باطل ہیں، بلکہ حقیقت کے اندر باطل ان کی عبادت کرنا باطل ہے. تفسیر روح المعانی، معبودان باطلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ولی سب اس میں آ جاتی ہیں. اب نبی ولی کوئی باطل نہیں ہوتے، باطل کیا ہے؟ ان کو معبود بنانا، ان کی عبادت کرنا، ان کو حاجات اور مشکلات میں پکارنا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر ما تفیف دنیاوی و اخروی، وہ جلدی جلدی عذاب مانگتے ہیں. اگر اجل مسمى، وقت مقرر جو اللہ کے علم میں ہے وہ بات نہ ہوتی، لجاہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آ جاتا ان کی درخواست کے ساتھ ہی، ادھر مانگتے ادھر فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا اس لیے نہیں آ رہا. وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتًا، اور آئے گا ان کے پاس بوقتِ میعاد، جو وقت مقرر ہے اس کے مطابق آئے گا، اچانک آئے گا قیامت میں، قیامت یا یوم بدر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اعادہ زجر و تخفیف اخروی، وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والی ہے، جس طرح جس وقت ان کو گھیر لے گا عذاب اوپر سے نیچے سے. اور کہیں کہا وَيَقُولُ ذُوقُوا، اللہ پاک فرمائے گا ذُوقُوا، یہ تذلیل مجرمین، چکھو وہ جس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کی یہ سزا ہے، یہ بدلہ ہے تمہارے لیے. یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین آمنوا، یہ متعلق بداب اول، کہ توحید کے لیے مصیبتیں آیا کرتی ہیں، توحید کے لیے بعض اوقات ہجرت بھی کرنا پڑ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر مصیبت آ جائے، ہجرت کرنا پڑ جائے تو ہجرت کر جاؤ، میری زمین تمہارے لیے فراخ ہے، کشادہ ہے. یا عبادی، یہ شرافت اول، الذین آمنوا شرافت دوم، یا عبادی او میرے بندو، یہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ ایک شرافت. الذین آمنوا، کون؟ ایمان والے، یہ ایمان والے میرے بندے ہیں. ان ارضی واسعتن، اگر مشرک عبادت خالصہ نہ کرنے دیں تو نکل جاؤ، کیونکہ میری زمین کشادہ ہے. اگر مشرک تمہیں توحید پر قائم نہیں رہنے دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے شرک والے عقیدے کی طرف آ جاؤ، تمہیں نہیں رہنے جاتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، شہر چھوڑ دو توحید نہ چھوڑو. ان ارضی واسعتن فہی یا فابدونی، میری ہی عبادت کرو تم. کل نفس ذائقۃ الموت، ازالہ وسوسہ اولی، تو جی کیا کریں، شہر وطن کی جدائی ہوگی، دوستوں کی جدائی ہوگی. اگر ہجرت میں احباب و اوطان کی مفارقت شاک معلوم ہو تو یہ ایک روز ہونا ہی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ جو دوست جدا ہو رہی ہیں وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دن یہ تو ہونا ہے، وطن بھی چھوڑنا پڑے گا، دوستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر انسان موت کو چکھنے والا ہے، موت کو چکھے گا تو وطن بھی چھوڑے گا، دوست بھی چھوڑے گا۔ تو اللہ کے دین کے لیے وطن کو چھوڑو، وہ سمجھے اللہ کی توحید کے لیے وطن کو چھوڑو۔ کل نفس ذائقت الموت، یہ پہلا وسوسہ اس کا اللہ ازالہ کر رہا ہے۔ پہلا وسوسہ ہے مفارقت احباب، مفارقت احباب، دوستوں کی جدائی۔ اللہ کہتا ہے یہ ایک دن جدائی ہونی ہی ہونی ہے، تو توحید کے لیے جدائی برداشت کر لو، ثم الینا ترجعون، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، نہ اپنے شریکوں کی طرف۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا جنہوں نے عقیدہ بنایا کہ ہر چیز میں برکت دینے والا اللہ ہی ہے، سمجھو دعویٰ سمجھ رکھو جو سورت فرقان سے دعویٰ آ رہا ہے، آمنو مان لیا جنہوں نے، کس چیز کو مان لیا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور برکت دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے برکتیں دینے والا۔ جنہوں نے یہ عقیدہ مان لیا، وعملوا الصالحات، اور اس عقیدہ پھر مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں انہوں نے قبول کیں، حتیٰ کہ ہجرت کرنا پڑی تو انہوں نے ہجرت بھی کر لی، یہ عمل الصالحات، ہجرت بھی کی، سمجھے یہاں پر عمل الصالحات سے مراد ہجرت بھی کی۔ لنبوئنہم، یہ ازالہ وسوسہ دوم، ازالہ وسوسہ دوم، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، یار اگر جو چلا جائے گا ہجرت کر کے تو شہر مکان رہ جائے گا تجھ سے، مفارقت مکان، دوسرا وسوسہ، مکان تجھ سے رہ جائے گا، یہاں تو تیرا مکان ہے، ہجرت کر کے جائے گا وہاں تو مکان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس وسوسے کا ازالہ کرتے ہیں، او میرے راہ میں توحید کے لیے ہجرت کر تو، میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، یہ سمرہ، سمرہ، لَنُبَوِّئَنَّهُم، یہ فکر نہ کر کے تجھے مکان نہیں ملے گا، ہم تجھے ضرور ٹھکانہ دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم، لام تاکید کا، نون سکیلا بھی تاکید کا، ہم ضرور بھی ضرور ٹھکانا دیں گے ان کو، من الجنت، کہاں، دنیا سے بہتر مکان، دنیا سے بہتر جہان، سمجھے، دنیا سے بہتر مکان، دنیا سے بہتر جہان، اور جنت میں بھی غرفاً بالا خانہ، جنت میں بھی بالا خانہ، تجری من تحتها الانہار، خالدین فیہا، خلود وطن، من الجنہ عمدہ وطن، خالدین خلود وطن، او بہترین وطن دوں گا اور اس وطن میں ہمیشہ ہمیشہ رکھوں گا، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا یہ بہترین بدلہ ہے۔ الذین صبروا، عمل کرنے والے کون ہیں جی، جنہوں نے صبر کیا مصائب، واقعہ شدہ مصائب پر، وعلی ربہم یتوکلون، مصائب محتمل میں اپنے رب پر بھروسہ کرتی ہیں، مصیبت آ گئی صبر کیا، آئندہ مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ آگے کا ایم من دابت ازالہ وسوسہ سوم، تیسرا وسوسہ، شیطان وسوسہ ڈالے گا، او جی یہاں تو کاروبار ہے، یہاں تو دکان ہے، اگر یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا تو رزق کہاں سے ملے گا، کھانے کا انتظام کیا ہوگا۔ اللہ پاک اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، لا تحملو، کئی ہیں جانور جو اپنی روزی اٹھاتے کوئی نہیں، جمع کرتے کوئی نہیں۔ او انسان، تو تو اشرف المخلوقات ہے، ان جانوروں کو دیکھ، جانوروں نے کون سی بڑی روزی جمع کی ہے؟ ان کے پاس کوئی جمع شدہ رزق ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ یرزقوا، وہ جمع نہیں کرتے، اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ ان کو۔ اور تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر تو توحید کو قبول کر لے، تجھے اللہ نہ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یرزقوا وإیاکم، ان جانوروں کو بھی رزق دینے والا اللہ، تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ، پر اسی پر سہارا کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ وہو السمیع العلیم، علت وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا۔ ولئن سألتهم دلیل اکلیدوم، انسان اپنے اللہ پر صحیح بھروسہ کرتا نہیں، جو توکل ہونا چاہیے وہ یقین انسان کرتا نہیں، ورنہ کرے۔ اللہ پاک کہتا ہے جانور بھوکے نہیں مر رہے، او میرا بندہ تجھے میں کیسا بھوکے مرنے دوں گا، فکر نہ کیا کر۔ ہو السمیع، ہر وقت موبائل کھلا ہے میری طرف سے، جس وقت چاہے باتیں کر، جس وقت چاہے باتیں کر، بند نہیں میں کرتا، کوئی ٹائم میں مقرر نہیں کرتا، جس وقت عرض کرے گا تیری بات سنوں گا، سن کے قبول کروں گا۔ اور اگر تو بے شک نبی کر ناراض ہو جا، تو رب تو میرا محبوب بندہ جو ہے، تو میرے ساتھ بات نہ کرے۔ العلیم، میں اللہ تیرے حال کو جاننے والا ہوں، میں خود ہی تجھے اپنا محبوب، اپنا لاڈلا اور پیارا سمجھ کے تجھے رزق دوں گا۔ او میرے لاڈلے آ، او میرے پیارے آ، او توحیدی بندہ، عبادی عبادی، او میرا بندہ میرا بندہ، فکر نہ کیا کر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، دلیل اکلی دوم، دلیل اکلی دوم، ان سے پوچھو جی آسمان زمین کو پیدا کس نے کیا؟ آسمان زمین، وسخر شم، سورج چم، سورج چاند کو مسخر کس نے کیا؟ لَيَقُولَن لَيَقُولُن اللہ، وہ کہتے ہیں یہ آسمان کو پیدا کرنے والا، ہاں پیر بابا کاکا صاحب، سورج چاند، سورج چاند پہ حکم چلانے والا شیخ عبد القادر جیلانی، اچھا جی، وسخر شمس والقمر، سورج چاند پہ حکم چلانے والا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کون؟ ہاں شکر ہے اس وقت رضا خانی موجود نہ تھے، ورنہ رضا خانیوں سے پوچھا جاتا کہ سورج حکم پر حکم کس کا چلتا ہے، تو انہوں نے کہنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ اعلی حضرت نے جس طرح لکھ دیا، وہ جی سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک بابا جی سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے، شیخ عبد القادر جیلانی کو جب تک جا کے سلام نہ کرے، اس وقت تک سورج آ سکتا ہی کوئی نہیں۔ اب مکے کا کافر مانتا تھا سورج چاند پر حکم اللہ کا چلتا ہے، اس حکم چلانے میں وہ اپنے معبودوں کو شریک نہیں سمجھتے تھے، پر ہمارے زمانے کا مشرک سورج چاند پر حکم چلانے میں، سورج چاند پر حکم چلانے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو شریک بناتا ہے۔ ابھی پڑھ چکے ہو جی، رسول پاک نے حکم دیا سورج کو کہ واپس آ جا، علی کی نماز رہ گئی ہے، علی کی نماز رہ گئی ہے، سورج پر حکم چل گیا رسول پاک کا۔ قرآن کہتا ہے کہ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ سورج پر کسی کا حکم نہیں چلتا، سورج پر حکم چلانے والا اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ابھی پڑھ چکے ساری شیعوں کی روایتیں جھوٹی روایتیں. شیعوں نے اپنے شیعہ مذہب کو پھیلانے کے لیے یہ جھوٹی روایتیں تراشی اور سنیوں نے ان روایتوں کو قبول کر لیا. اللہ پاک کہتی ہے میرے پیارے پیغمبر ان کو کہو فرنا یو فکون, پھر کہاں سے پھیر دیے جاتی ہیں یہ. جب مانتے ہو آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, سورج چاند کے مسخر کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, پھر مان لو کہ عبادت اور پکار میں برکت دینے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں, پھر کیوں نہیں مانتے ہو یہ. اللہ یبسط الرزق دلیل اقلی سوم یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر ان اللہ بکل شئ علیم, گزر چکی ہیں ساری آیتیں. ولا ان سلتم من نزل من السماء ماء فاحیا الارض من بعد موتها لیقولن اللہ, یہ تمام آیتیں بتا رہی ہیں وہ مانتے تھے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. قل سمرائے دلائل, قل سمرائے دلائل, جب انہوں نے مان لیا کہ خالق اللہ شریک کوئی نہیں, سورج چاند پر حکم چلانے والا اللہ شریک کوئی نہیں, رزق دینے والا اللہ شریک کوئی نہیں, آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ شریک کوئی نہیں, مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ شریک کوئی نہیں, جب اتنی توحید انہوں نے مان لی, اب میرے پیارے پیغمبر کہہ دو الحمدللہ. اب میرے پیغمبر کہہ دو الحمدللہ, شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا, شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا. قل الحمدللہ, یہ لمز مشری ہمانا کرتا ہے الحمدللہ کا, کہتا ہے شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا, شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا. اچھا جی, جب اتنا کچھ مان لیا ہے اے میرے پیارے پیغمبر اب اعلان کر الحمدللہ, تمام صفات کار سازی ما فوق الاسباب حمدیں, یہ ما فوق الاسباب تعریفیں صرف اللہ کی, ما فوق الاسباب تعریفیں صرف اللہ کی, ما فوق الاسباب دیکھنے والا اللہ, سننے والا اللہ, جاننے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, ما فوق الاسباب سننے والا کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, نبی ولی جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی سنتے کوئی نہیں, یہاں سے پکارو سنتے کوئی نہیں, قبر کے پاس چلے جاؤ سنتے کوئی نہیں, یہ ما فوق الاسباب سننے والا اللہ. الحمدللہ بل اکثرهم لا یاکلون, اکثر لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے, اکثر لوگ ان چیزوں کو میں غور نہیں کرتے. وما حاصل حیات الدنیا علت, وہ کیوں نہیں غور کرتے, اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں مست ہو چکے ہیں, دنیا کی زندگی میں مغرور ہو چکے ہیں, مال و دولت پر مغرور اور متکبر ہو کے ہماری آیات میں غور نہیں کرتے, حالانکہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. الا لعبن و لعبن, یہ کھیل تماشا ہے, دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل تماشا ہے. جس طرح ایک مداری آیا, اس نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کھیل تماشا لگایا, پھر وہ تماشا گیا, ختم ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی تو یہ ایک تھوڑی کسی دیر کا ایک کھیل تماشا ہے, اس کھیل تماشا میں لگ کے یہ ہماری آیات میں توجہ نہیں کر رہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور اصل گھر آخرت کا گھر ہے. یہ دنیا کی زندگی کچھ حقیقت نہیں رکھتی, یہ تو تھوڑی دیر کا ایک تماشا ہے. سمجھے, کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے میدان میں, تھوڑی دیر کھیل کے آ گئے, یہ دنیا تو ایک میدان ہے, یہ دنیا تو ایک میدان ہے, تھوڑی دیر کے لیے آیا اور یہاں سے چلے جانا ہے، وہ سمجھے یہاں سے چلے جانا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِذْ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ زَجَر، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیاں جا کے پھنس جاتی ہیں بھمروں کے اندر، کشتیاں بھمروں کے اندر پھنس جاتی ہیں، پھر دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دعو اللہ، پھر وہ بھی کہتی ہیں یہاں بچانے والا اللہ، یہاں بچانے والا کوئی پیر بچا سکتا، کوئی نبی بچا سکتا، دعو اللہ، پھر وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرتی ہیں اللہ کے لیے الدین، الف لام استغرا کی، سب پکارے، سب پکارے، وہ کہتے ہیں سب پکارے اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی زندہ مردہ کو، کسی نبی ولی کو نہیں پکارتے، نہیں پکارتے۔ وہ مکہ کے کافر، باوجود کافر اور مشرک ہونے کے اللہ ہی کو پکارتے تھے، تے ساڈے زمانے دے جگہ دے ہوندا تے انہیں پھر بھی آکھنا ہے علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، علی مشکل کشائی کر، علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، کشتی پار لگا دینا، بہول حق بیڑا تاک تکا لا، تکا لا، پھنس گئی کشتی ٹر دی کوئی نہیں، آ تکا لا پار کر۔ یہ آج کا مشرک اتنا بڑا مشرک کہ مکے کے کافروں سے بھی بڑا مشرک، مکے کا کافر بھی کہتا تھا کشتی بھمر میں پھنس جائے کوئی پار کرنے والا، یہ کہتی ہیں 12 سال کا 13 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا شیخ عبد القادر جیلانی نے پار کر دیا، بلے ذرا سا ایک پاؤ دودھ نہ دیا بابا جی کے نام پہ، بابا جی آ کر لا دودھ نہیں دینی ہے بڈیے، تیرے سارے کنبے قبیلوں نو مار دیواں گا میں، مار چھڈیا، دودھ دتا بڈی نہیں، ماریا ہورا نو، دودھ دتا بڈی نہیں تے ماریا ہوراں نو، تے ذرا جا دودھ اگر دے دیندی تے بابا خوش ہو جاندا، مار چھڈیا، حالانکہ مشرک بھی مانتا ہے کہ موت دینے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے، پر انہاں کہ جی بابا جی مار بھی سکدا ہے تے بابا جی زندہ بھی، 13 سال تو بعد پھر انہیں زندہ کر چھڑیا، 13 سال تو بعد پھر زندہ کر چھڑیا، جدو پا دودھ دے چھڑا بڈی نے، بابے اور انو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جرم کرن والا کون ہے، سزا دینی کنو ہے، اصل ہے کہ بابے تے نہ کیتا تے نہ بابے نو پتہ، اس مشرک پلیت نے کوڑ بڑھایا تے بابے تے متھے لایا، مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ کوئی یہاں بچانے والا نہیں ہے، پھر وہاں وعدہ کرتے تھے فل اللہ تو بچا، اب جا کے شرک نہیں کریں گے، فلما نجاؤ من البر، اللہ نجات دے کے لاتا تھا، اذاہم یشرکون، باہر آئے پھر شرک کر دیا، وہاں وعدہ کرتی ہیں شرک نہیں کریں گے، پھر کرتی ہیں لیکفروا بما آتیناہم، لا ما کے بچ، انجام یہ ہوتا ہے بچاتے ہم ہیں یہ ناشکری کرتا ہے، وَلِيَتَمَتَّوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا زَجَرْ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا مکہ کو حرمًا آمِنًا، وَيَتَخَفَّتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن حرم کے علاقے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے افا بالباطل یؤمنون، پھر بھی معبودان باطلا پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے شرک کرتے ہیں. یہ اللہ پاک ان پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے معبودان باطلا پر ایمان لانے سے. ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبا زجر، کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ تراشے یا کذب بالحق، تکذیب کرے حق کی، حق رسول یا قرآن. لما جاؤ الیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ استفہام انکاری، یعنی ٹھکانہ ہے. والذین جاہدوا متعلق بدعواول، متعلق بدعواول. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جاہدوا جو مشقتیں اٹھاتی ہیں، مجاہدہ کرتی ہیں، تکلیفیں اٹھاتی ہیں. فینا فی ہمارے رہ لیے، ہمارے رستہ میں، یعنی توحید کے لیے جو مصیبتیں اٹھاتی ہیں. فینا ہمارے لیے، ہمارے رستے میں، توحید کے لیے. لال شراکائہم شریکوں کے لیے نہیں، ولال انفسہم اپنی جانوں کے لیے نہیں. مہائمی جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. فینا ہماری راہ میں، اور تکلیف اٹھائی اور تکلیف اٹھائی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے. جو اللہ کی توحید کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اللہ پاک کہتا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو دکھاتے ہیں، ہم ان کو رستہ کامیابی کا دکھاتے ہیں، رستہ کامیابی کا. جو تکلیف برداشت کرتا ہے ہم نجات دیتے ہیں، ہم بچاتے ہیں، ہم راہ دکھاتے ہیں کامیابی کا. لنہدینہم سبلنا سبیلنا، نہیں ایک راستہ نہیں، سبل سبل اللہ ایک راستہ نہیں. اللہ کہتا ہے کئی راستے بتاتے ہیں، سونیا ادھروں آ جا، ادھروں آ جا، ادھروں آ جا. یہ مختلف راہ بتاتے ہیں کامیابی کے. ہم مشقت جو برداشت کرتا ہے ہمارے دین کے لیے، اس کو بچانے کے ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے ہم بتایا کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، جو مشقت برداشت کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کیا کروں، رستہ پتہ کوئی نہیں، رستہ کس رستے پہ چل کے آؤں تو تجھ تک پہنچوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ رستہ پتہ کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، اسی بنیرے تے بتی بال کے رکھ دیا، سونیا ویکھ تے آ جا، آجا. لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین. او میرا بندہ تو احسان کرنے والا، تو خالص اللہ کو پکارنے والا، جو خالص اللہ کو پکارنے والا ہو، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ کی امداد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے.